volgende compositie is van Christian Geist. Tegen een contrapuntisch weefsel van twee violen da gamba en basso continuo wordt het verhaal van Jezus' graflegging volgens Johannes' evangelie op vertellende wijze voorgedragen door de altstem. Verrassend is de kleurcombinatie van deze stem met de ook donkere, doch zilverachtige klank van de beide gamba's. Het slot wordt gevormd door een geestelijk lied van Johannes Ries, wiens koraalmelodieën in die tijd bijzonder geliefd waren. Dit werk wordt uitgevoerd door Helena Schouwman, alt, Karel Leo Boomkamp en Loes Goossens, viola da gamba en Hans Schouwman, cembalo.